نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم مشران دوستار ندا شعر عبد الرحمن صاحب والو کیونکہ تاسو مانو باندې نه پوهیدای نو ځکه کني زارا بچاودلو شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید با یزید تیرا جمال بے نقاب دا سنجر و سلیم بادشاہان چې تیر شل سمرا دبدبا د دنیا کې قائم شله او ټول دنیا ورنل یریدا درزیدا او اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داستا جلال چې کله ظاہر شلو نو دا بادشاہانو بیا دبدبا قائم شوا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزی تیرا جمال جمال بہن کا کله ستا حسن جمال ستا کلا ستا خوبصورتی دا چکلا نکاح پردہ لری شوا نوا جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دادا خلق و فقر پشکل کے دا خبر ظاہر شوا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب سبحان اللہ جی اس کا بیاہ ہوا ہے اور ذرا دا جی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید اقبال کم نتیا شار ویلی دی آگے کی بیا آگے یو ویلی دے بمشتا کا حدیث خواجہ بدر و حنین آور بمشتا کا حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف بھائی پنہانش بچشمن آشکار آور کم خلق شوق دری محبت دری نالے دلے بدر حنین کسا اور آور کھا بدر ہونے کسا لگا تو او کوم دغه پټه کمالات دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم آل سترګو ته خارګره بمشتا کا حدیث خواجه بدر حنین اور تصرف ہائے تنہا نش بچشمم آشکار اور رانی حنین میدان کے 12,000 صحابہ کرام روان ہیں اور مقابلے کے 4,000 حوازن بنی حوازن 4,000 صحابہ کرام اجماع کے منگا 301,000 پر دولی ہوں 700 پر دولی ہوں خدا تلو ذرا دی تلو سرائے بس ختم ہوئے ملک فکر جدا داخل ہے تلا طرف نہ دس شواب اختیار دی طور سرا ہو نہیں آج بس تم کسرت گم پلم تو نیان پلم تو نیان گم شی او مدا کت علیہ علیہ گم الارض بما رحبت بیا ہونے ہم رات چیز کو یاد کہے گا نا چتا سو لیک شاید اللہ کی دا خبرہ پیدا شروع ہوئی جنہا کم انگا زیاد کرو بس دا خبرہ کم فتقو میرا بویو ما ہنین ایزا جبت کم کسرت کم سنگا حدین میدان تو لارا کافران اندم را غش دم را تیر اندازی تا سے اکڑا چھ میدان کے چا سر لے اتن پات نشوہ میدان خالی کو میدان خالی شروع 12,000 کسان ٹنگ نشوہ میدان خویو کس بشو ٹنگ و لارو یور کس بکٹنگ ولاڈو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخبلا ہوا یعنی 12,000 مدر دل لو رشدو کو یور کس بکدر دل واقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخبلا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جن کے شنن نہ دی ویلی یو شیر دا وقت ویلی دے انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زو پیغمبر ہیں دا خبر دروغ نہ دا او عبد المطلب زین نسائے او عبد المطلب سے بانی عبد المطلب نسائے مولا قریشی جگہ میدان تک کزی گی نہ کزی گی بیا ریا میدان فتح گئی اور یا بیا دے لاش میدان نوزی دریما خبر دا دو کتاب کیوی نہیں انا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب بمشتاق حدیث حاج بدر حنین اور بمشتاق حدیث حاج بدر حنین اور تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار تصرف ہائے پنہانش بچشمم آشکار پھر پڑھو اس کا مولوی صاحب بمشتاقہ حدیث خواجہ بدر حنین آور بمشتاقہ حدیث خواجہ بدر حنین آور تصرف ہائے پنہان بچشمم آشکار آور تصرف ہائے پنہان بچشمم آشکار آور ماشاء اللہ ماشاء اللہ حمدی اشعار نو شوی جی حمدللہ اشعار نو شوی میاں محمد بخش صاحب یا ازرک ترشیو دے کشمیر کے صاحب الملوک کا کلام دے راجب اکیلا دا کتاب دا میں وہ لوگوں رکے دار آ رہے مزار تل پکار دی خدے پاکا سنگھ چلو کو بندوبست سنگھ اوشی دا صاحب کرامت بزرگان چلا گواڑی نے بیا دیر زیادہ اعزاز سر گواڑی خدا شان جو وقت سرکاری افسر دا مضمون دورہ دیکھوا اور تہذیب میں سرکاری گاڑی روان ہوں ارے کم کا روان کو والتا جو گیسٹ ہاؤس تھا تو خلق وائی سے کاٹ کاٹ افسران وہ زنان نہیں پکیلتا بیا سارے یہ روٹے وقت اب ہے کہ جی میاں مول بخش صحت طرف نہ ہوں روٹے وقت بیا مزاق تازہ اکڑا بیا میں افسر تو بھی دماغ ہوگا دے میٹنگ دیتے خور کے حضر ہو کلام نہ شیر دے ہے گنا میرے ماں کو ویکھن کرن دیس نکالا سو گنا میرے مولا ویکھے پردے پاون والا. یہ گنا ماں مور پارو گئی بیار ماں چر وطن نہ بے وطن کہ یو باسی بار اباسی یو گنا ماں مور پارو گڑی وطن نہ میں اباسی ہو لگ گنا ہونا ماں بولا گوڑی اور پردہ پیا سے لگ گنا ہونا ماں بولا گوڑی پردہ پیا سے ہے گنا میرے ماں پیوں کرن دیس نکالا گنا میرے ماں پیوں کرن دیس نکالا سو گنا میرے مولا ویکھے پردے پاون والا سو گنا میرے مولا ویکھے پردے پاون والا. میاں بھائی جی عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے فضل کرے تے بخشے جانے میں ورگے مکالے کہ جڑے عدل انصاف اکی تو بیا ڈیر اچت اچت مرتبہ والا خطر خلق بیا دس رپے گی اور فضل کی تو ماں پشان مختور آگے بیا بخن ہو سی فضل کی نو ماں بند مختور بخانا موشی ہے جی عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے جی عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے عدل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے عدل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. سلطان باب رحمت اللہ علیہ بھائی سے الگ فلا چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہو مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو الگ اللہ دے او اللہ رامبیل بوٹے گل دے رامبیل بوٹے کترے دے رامبیل بوٹے گل دے کیا دماغ مرشد دماغ ہڑ کے زربن پڑو آج ماں مرشد مال کے دھرن ہو اندر بوٹی خوشبو بچائی جان کھلن پر آئی ہو وہاں مرشد پہنے دے بہو اے بوٹے جس لائی ہو چلا دا بوٹے دھرون شو گل نہ پھر کھول نظر اور خوشبو ہی دن نہ اکڑا وہ ہوا ماں مرشد بہو چتا دا بوٹے زمال رکھ لگو لو الا پلا چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہو پلا چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہو مرشد باہو ہر دم جیو ہے اے بوٹی جس لائی ہو. اندر بوٹی خوشبو مچائی جان کھلن پر آئی ہو اندر بوٹی خوشبو مچائی جان کھلن پر آئی ہو وا مرشد تن دے بہو اے بوٹی جس لائی ہو. خلق راہ بر تیر شروع زانوں نے فنا کروڑ نو بیا جا آدھا گیا گھر نہ منگ درست پاتا شرح دوستان دیکھ سب بارہ منگا جمع بدلتا خدا رضا لے پارا اور اقبال اصلاح لے پارا اور دا مدرسے سرا مرست لے پارا یار جی خدا تلا دا یودا سے مرکز جوڑ کے چی دے دینا ٹول علاقے ٹول دنیا کے ہدایت خور چھے یقین قواعد من جاتیا لکھ روپئے لگے دلی دیتا سے کوئی یو کس بدانی شی ویلے چاہے تما ویلی جی دیرے پر چندہ لا کماتا یعنی دا خدا تلا اخبالا بند بس کرے دے اوسا بھائی دے ماستر عزیز تما ویلیو تو کار شروع کا کمزے کے دن کار شروع کی گی آبادی التا آگا دیکھو آبادی کی آبادی کی خواہ شاہ کے علاقے آبادی کی جی دمرا آبادی راضی دمرا آبادی چپدے وقت کی دنیا کے مکے مکرمے عمرہ تجارتی مرکز پورا دنیا کے نشتر ہے. جلدی عمرہ گٹا ہوائی اڈا پورا دنیا کے نشتر ہے. امریکی والا پسکی کی اور سوزی چمرا گٹ آدا جلدا والا مسلمانوں والا دے دمنگ والے سمرا زیادہ جادو نار تک گزے گی دمنگ والے تک گزے گی اور سمرا گٹ تجارتی مرکز بکم کرما دے یو خالی والے چل تو دس تجارت کی گی دس دس سنا تابے دی دا نوکران دی دا مزدوران دی دن کم جا کے دن کار کی گی اگر دے کے دا سنا دی دا وہ کوٹ برا دی خدا تلا دنیا تو دنیا سوکھتا پسی نہ تحسان تو نوکر کا تحسان تو نوکر کا ہاں جی فخ دمی اور سو کتاب لکھ دی تانا مخاڑی فس تخت دی یا تا غیر نوکر آجا سو کتاب پسی دی نتائی زان تا نوکر آجا نوکر کا اور سو تانا مخاڑی نبیا تا غیر نوکر آجا. سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جنوبی افریقی تلاڑ بار تا مجدان میں ہوں پورا جال بکڑے ہوں حالت احتکاب پھر وہ کلا واپس کر دو جنوبی افریقہ تو دوسرے ڈیر زیاد مالدار خلق تھی آج وہ پور کی دریل دے گاڑی اڑاڑی مسلمانہ میں یوں لو محل بھی بنگلانہ صاحبہ محل بھی نہ خلق ہوئے جو اس دے ترو واقع دا جال کرایا اور ممنا اخلی اور نور سب شکرانہ مکرانہ ممنا رگواڑی بس کلا آخری وقت پھر اٹھول مریدان جال تکیر اور بار دار روان شکر ہے یا پیسے مطالبہ ہونا شروع ہوتا ہے پیسے بتا دو کبھی لے گیا وہ کرا جو پارا وہ دنیا تک خدا تو فس تک دمی فس تک دمی فس تک دمی تو دلو نوکرا شاہ دلو نوکرا شاہ دلو نوکرا شاہ گھر بولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد علاقے جنوبی ہند علاقہ دلتا ہے اجتماع کو تبدیلی اجتماع ہو ناخل کو سکو 100 لاکھ روپو چیک پر تراؤ لو آگے شرائط اصول پورا نہ ہو اگے وہ تو اگے وہاں نہ کا سلو واپس کو ورتا بیا کلا بار بتلو جماعت نا اخبار سفلوں کے پڑھوں کے اخبا واچو نا آگے کاغذ نہ ہوں نہ ہوئے تو کاغذ پہ کے پروت ہے وہ سنڈل دا سے وہ کر دو نوارا چیک کے کم چکم ادی نہ رست والے آ گئے سب لوگ ادھر نہ پریشر فلک تلی فس تخ دمی فس تخ دمی فس تخ دمی تو نوکر ایشا نوکر ایشا نوکر ایشا سبحان اللہ. رازم اللہ حضرت مولانا سے فارسی والا شیر سنگھ والا دیوانہ خود کو نہیں بہر دو جہانش بخشی دیوانہ خود کو نہیں وہ ہر دو جہانش بخشی دیوانہ تو ہر دو جہان راچی کو نت یکپل لے ونائے کر زان پسے لے ونائے کے وہ کس زان پسے لے ونائے کے بیت روڑا جو ہمنا جہانونا وہ تور کے حسطان لے ونائے بیت روڑا دو جہانونا سکی گیا جی بس اے خواہت ہو تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے دیمانے خود کنی وحد دو جہانت بخشی اقبل لے انہیں کے بیا دوڑا جہانا ورطا ورکے خوستا لے انہیں دوڑا جہانا سرسکے دیمانے خود کنی وحد دو جہانت بخشی دیمانے خود کنی وحد دو جہانت بخشی دیمانے تو ہر دو جہارا چند دیوان تو ہر دو جہارا چند. ابراہیم نظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وائی بلخ بچائی ماں پر خدلا ہو پیا گدڑی چرڑے جمع کیا رو گنڈی اگر نہ بیا یہ کمبل جڑ کی پکڑا وہ گدڑی دماغ اس طرح بس بیا سے وہ منگلا یہ رض سخت گرمی والے جماعت کا دماغ گرما رال دا ماں سوچ کرو چلتا دا خادن کے شری ماں گرما دلتا تیرول پارا اجازت تو کی ڈیر زیاد بار ہو ڈیر گرمی لڑے تکلیف تھا وہ چلے تو ماں اکڑو ڈیر محنت نہ تو اکڑو ڈیر ہوتا بنا اکڑا کر پہ نہ کھول ماں آخر راہ کرو ماں اور پڑھو نہیں دقت لو بنا دے اور کھول ماں سر سنگل لے دل گنو نہ ماں کانو مانے لگے دل اور درد دے کھولو وہ چکلا خدے تلا معرفت پڑھ دے دے کھولے اور ماں تارا جان کھارا کھولو بیا رہے کہ دا سے فند ہو کہ دا درد دے سے پتہ لگے تو بیا سے بھائی ماں کے میں لال دمن ہو گئے تو منڈے جماعت کے ماں جو گٹ کے اترتا ناموز کو لو ماں یا خدا پاکا تو خوڈے ہو گئے یہ روٹے ٹکڑا ماں ترا کے میں لا کے یہ گٹ وہی سو اگر آگ لو ڈیر ادب سر ملاؤ چلو نہیں تو سو کے میں صحبہ دا فلاقہ دے استاد جائیداد دا رٹول علاقہ گنا دا رٹول علاقہ استاد مکہ استاد جائیداد تے اور جو فلانے غلام ہم کرنا چاہتا تھا دریا بادے بنے مقرر کرے مجھے خواہ خواہ تو آگئے آو او حضرت آزاد شوئے ہو دا جہدار تو ستا شوا میں اپنی گدڑی کو جھاڑا اور کندھے پر ڈار کر نکلے لیکن یا اللہ تبارک و تعالی ہم نے تروجی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا اور آپ نے جو ہے تو علاقے کی زمین والے قدموں میں ڈال دی تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کس بھی کچھ مل جائے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کس بھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کس بھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے سبحان اللہ میں ذکر سو لسکالا سمنا بچائی پہ خود نہ بادہ مکی مکرمی کا تلبا مانتا شہرت شنو ٹول عالمان دا بزرگان راول شیوی دی او بار وطلی دی ابراہیم اعظم صاحب راغلو آگے استقبال نہ بوزو میں جماعت سے خبر شلما نہ کافنے نہ مخ شلما یہ واد شلما مخ کرا لما جب مخ کرا لما ٹول خلق ولار دی ماتا جی ابراہیم اعظم صاحب را روان دے نو ما ویا سوکتے ابراہیم اعظم صاحب جا پلانے پلانے تاریخ نو ماج آغا زندگی کر آ زندگی کا آتا سو یاد ہوئے ویرا باندھ دے رہا وے نہ بولو ماں وے نہ بولو ماں یہ زندگی بتے زندگی بتے بس زخم دگا ماں مجھے بس میں آؤں چکلاس کا ماں ماں کے رواج کا ماں ماں نفس تو ہوئے لو چی استقبال فن دے والا سرو استقبال فن دے والا سرو نہیں استقبال فن دے والا سر ذرا تا خیال ہو جب آپ استقبال کی گی استقبال فن دے والا سر تجھ سے مانگوں میں تجھے کو کس بھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے طرح طرح ہائے دنیا وائے دنیا ہائے دنیا وائے دنیا خبر ہے ماحول کی دستان پاتے دنیا کا الگ وقت ہے منگیو دادا سارے بند منگیو بزرگ شیوے دے کم کسانوں فیض شوه دې هغه کې یو لږه سرګل دې هغه بولې دنیا خدای سره جوړ جوړا وکا خدای سره جوړ جوړا وکا خدای سره جوړ جوړا وکا ډېر غیرتی بچا دې تا بچره بدرنګ وي ډېر غیرتی بچا دې تا بچره بدرنګ وي او دا هغه فقیرو چې پاکستان جوړ دو نو مخکې پاکستان جوړ دو وخت کې دې وای ما ته تبلیغ ولا راغلل او دکان دکان نه کچھ کړم او خبره وکړه دو سره لاړم بیا واپس را نغلم یو درا دې دکان ته واپس راغلې چې دا دو دکانونه ما 25,000 کې هغه زمانه کې خرڅ کړې دي 25,000 کې خرڅ کړې دي نو دا زمانه کې سره درچې ده 500 روپۍ ته نو 25,000 روپۍ څومره تولې جوړې شوې سو دو تولې شوې 25,000 روپے جیت کے چولے وقف کرو اور نہ پیسے وقف کرے اول اول دا ریمن زما پیسو باندې چلتل اول اول دا آبادی چې شوی دا زما پیسو باندې شوی دا شهزاده جی چې ګورو ما به دی ولا کې وړم کې وو آلې کې رنګ کې تورو او دا د کټ مت کې داسې وو هغه کله کله به دا درې ټکې به بیان کولو خدای ډېر غیرتی بچا دی تا بچرې ته بدرنګ وي او خدای سره جوړا جوړا وکړه خدای سره جوړا جوړا وکړه خدای سره جوړا جوړا وکړه ټول کارونه باندې جوړ شي خدای او جوړا جوړا تو کې خدای سره جوړا جوړا څنګه کېږي خدا ګناهونو مې توبه وباسه کنا ګناهونو مې توبه وباسه تقوا جن شروع کا خدای سره الله والا جن شروع کا دا خدای سره جوړا جوړا ده بیا ته ګورا چې دا ټول سزونه ستاته به در کېږي یا ته به در کېږي سبحان الله نمشران دوستانو اختیار خبر اگر قوما خدا تعالیٰ ٹول مدرسے آباد ساتھی اور مدارس کی ماشاء اللہ دیر محنت کی گی زبن دوستان دیر محنت کی دیر اخلاص اور روان دیر تکلیف میں مدرسے چلو لو کہ دیر تکلیف میں راضی دا تمام تجربہ ہے نظر حضرت مولانا یوسف بن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظما شیخ حضرت مولانا یوسف صاحب تو لو دا مدرسہ کے چلے آخرت پر چلے کنا دا دنیا عذاب دے عذاب دنیا عذاب دے دونہ تقدیر کی گئی بنا دن تا اور جب دنیا لے پر چلے دے مدرسہ کا خرد و موٹر دے بنگلے ہو پڑے دن تا لیکن بیا آخرت عذاب دے بیا دنیا لے پر چلے بیا آخرت عذاب دے وہ آخرت پر چلے دنیا عذاب دے دونہ تقدیر کی گئی دا بنا دن تا ماشاء اللہ مدارس تھے مدارس تھے مدارس کی لوکان بھی یعنی دا علوم دے کے خود نشی الفاظ مانی ہوشی آجے دیر غٹ خدا احسان دے والے چھے علم پات نشلو الفاظ مانی پات نشلو نو یو شہر نہ پاتے کی ٹول تقویٰ اور دین ٹول ترتیب انو بنیاد مدرسہ دے سمرہ دینی کارونے کی گی مدرسہ بنیاد دے مدرسے والے علم پاتے کی گی آلے بٹوں سے نم پاتے کی گی مدرسے نہ بادہ بیا صاحبہ پٹی نہ غنم راشی وہ غنم پڑے شی سڑے نشی پڑے گنا بیا چرتے اڑی غنم جنہ لکڑے جنہ لکڑے جوڑ شی اڑو جوڑ شی اڑو پڑے شی نشی پڑے بیا سکے بیا کور تر اڑی بیا واہ گئی گی چی واہ گئی گی نہ بیا تندور مانے تا وخیبہ نروٹے پخائی اس تے خوراک شو اس خوراک شو اس حضم کی گی دا سرے دوستا دے دن چیزیں اور دتی ہیں دری میدان دی یو میدان مدرسہ دے چل تک لوکال دے دویم میدان دتی اگا دے خانقاہ دے چل تک حال دے جی ازموں جو محلے جو الگ مدرسے کے سبق وائی مارے چل تک آج مدرسے کے تذکرہ پڑا ادھر ازموں خواہ کے خانقاہ دے نہ وہ ایک بڑا دار پیران سے ہوئی ادھر ناچنا مچنا ہوا ہی ہو دیکھ ساتھ ناس کی ہو بس اگا دے نور سے ہی نچنا متنا وائی کو بنیادن جن بدل گئی تو بنیادن جن بدل گئی فیس نہ تکوا تراؤ نو بیا موږ یو مختصر نه صاحب وايي مدرسې کې سبق خوشي تربیت نه کیږي نو امام علي صاحب دا خو کوم نیت باندې کوم شی چلی دی هغه اثر لري دلته خو طرف الفاظ معنی الفاظ معنی د کول نیت باندې کار کوي ته الفاظ معنی نیت باندې کار کوي نو لہذا دې هغه اثر کیږي نو خانقاہ کے منہ چور کے عمل نیت سرکار کو عمل پیدا کور پلدان کے راتوں اور خلقوں کے نو پتے ہو جا رہے اثرات عمل والا راضی ہاں جی منگا چاہتا کندرے کو چاہ تو سپے ورکو چاہتا بدر دو ہاں جی لیکن اصلاح کی کوئی کہ ہر اگلے اصلاح نیت کر رہے اور منگا اخبار ہاتھوں میں مال گھوڑ سے ہوں وہ اصلاح ترتی والا خبر ہو کہ میں خدے سے جھوٹ بدلو ہاں جی سبحان اللہ جی خدا تعالیٰ احسان دے مدرسے والے پاڑا خلق اکبر اولاد دے گی کرو نگڑ قربانیاں خلق کی چاہو اکبر اولاد سبق لے پڑھا لے گی بیا گٹا قربانی جو استادانوں کھڑے دا جدید ناس کی سبق تھا اور ٹول کارن ہے پریخے دی جان مشکلات کا چورے دے مدارس کی تدریس کی دے نہ دوڑے گٹ احسان میں اور بیا کم خلق ذریعہ آبادے کے مالی جانی امداد کئی پانی کئی کوشش کئی بیا جی آپ زان نے پارا ڈھیر زیاد اجر گٹی اور دیر بیا زیاد برکت زانتا حاصل ہے دیر زیاد برکت زانتا حاصل ہے ڈاڑا مدرے سے تو کسا ہو گئے لیکن بروت نہیں ہو ڈاکٹر راز لو جزما روڈ دے ارے اسپیشلسٹ امتحان دے ایف سی پی ایس امتحان دے اور دیکھو دماغی مریضوں میں روشے ہوئے دے دا امتحان سنگھ پاس کئی نما امتحان پاس کئی وہ تو دبرا چلنا بور کے دے نما دے مدرسے تا چستا اگڑے ادھر دیں گے چستا اگڑے ادھر دیں گے کہ نہ دبرا چلنا بور کے اور دے پاس دیا بے دے پاس کے پاس بولے دبتا دے نہ کھوما میں خدر جی اگر انتا چلنا ہو لے کے لالتا رو امتحان کے کن سے دس پاس کر جی کری لس لس لکھا لگ امتحان بور کی نہ پاس کی نہ سبحان اللہ جی یہاں جی خدا تلا تھا سگرام نے جیسے سنا جی سبحان اللہ دس جہاں دو آگے تو استعمال ہو رہا ہوں بغاد ہے نشتر بیٹھی اور گارج ملتان کے زموں جو مل گرے ہو اختر نمو اختر اختر لالے کا ہی نمو تبلیغ کار ایک اور ڈیر زار مجاہدے سر کوشش کر رہا ہو میں دس چلو شو جی امتحان اس لو امتحان نہ پاتا نتیجہ دے اس نتیجہ اس کو جی پاس کرو اکم پروفیسر تھی اگر میں کہتا رہا لو بے اخترا نتیجہ شو جاؤ میں تو کو پہ لے کے نا وینا جی تو کو پاس ہے میں تو کو ماں کو اللہ سر پہل کرے ہیں جی میں چار سوچی میں تو کو پاس ہوں نہ کروں گا ہیں جی میں اختیار ستا دا ہوتا اختیار خودے دا ہیں جی ستا راز بکار کی خودے راز بکار کی ستا کلم بکار کی خودے کلی ہیں جی تو پہلے ہے تو پاس کے خودے پیسے پہلے ہوئے پاس کے بشیر چلتا تھا بشیر بشیر صاحب سوچ لو جی میں تب رہا جاؤں خدا تو رہتا نظر میں مکھ کرتا رہا چاہتا اول ٹول وائز خدا تو نظر بد میں محفوظ ساتھی خدا تو نظر میں محفوظ ساتھی چاہ نظروں لگے گی دا بشیر دے ایئرپورٹس کے افسر پاتے شیوے تھے دے تو سلو میں درجے کینسر شروع اس کے دوست سلو میں درجے کینسر ہوتا شروع نیزو فرنجل کارسینوما گریڈ فور دا سے کینسر ہو جو ٹول وینی کے خور شروع پودے نے شروع شروع جگر کی اور ٹول وینی کے خور شروع دے زمان مکہ زمان حضرت صحیح تر اگر ہے دم تر دم تر اگر ہے بیا خدای دس شفا اور دکڑے ڈاکٹران نے رہنشی بھی اور خدای صاحب نے 28 سال میں جن دے دا ہم نے جو پر پیش کھاؤں یا کال کھاؤں گئے اگر ہم نے سرور میشتی لوگ ہو لے وہ میشتی لوگ ہو لے اور بیا جن دن رش دو مدرسہ ہے ہم بزرگان پر نمانی ہے مدرسہ سکول جوڑ کرو ہاں جی سید سلیمان ندوی سکول جوڑ کرو پبو کیا ہاں جی نشتہ ہے اے ڈاکٹرات ہاں جی دا شفا ستا په لاس کې ده شفا خدای په لاس کې دا شفا ته ورکوي دا شفا خدای لیکن ته د ډاکټر باندې به یقین کوو خدای باندې یقین نه کوو کم مسله پکې دا ده کمزوري پکې دا ده شفا ته ورکې او شفا خدای ورکې، شفا ستا لاس کې ده او شفا خدای په لاس کې ده. سبحان الله. جی نو دې نمک څه خبره کوله؟ خدای سره جوړه جاړه وکړه، ټول مسئلے بڑے ٹھیک چھ، ٹول مسئلے بڑے ٹھیک چھ. اور اس لیے کہ جی نہ دا بعد جو دے کرامات دے بزرگاں نو ہن کلا دا حضرت صاحب ما وفات لو نا نو قبر بعد ما بیان نو پڑو ما مدینے منورے پھر پلانی کا ستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرا دل وہ بدائے ویلی خدا کتب دے وی ڈاکٹر صاحب تال مکہ دا مکہ دا مکہ نو ویلو خدا کتب ما جے مکہ بات تا مکہ ویلی تا ستر بگڑے گا تو ٹیلیویژن آڈیشن پاس ہو جائے اور بہت تو پر ہو جائے اگر نردا نوجوان دا انٹرنیٹ والا ہول متیاد تو پر ہو جائے یا وہ ہے تار ماتا تو ویلے دیکھو تو بتا بس تو رکھ رہے دا بعد ویلے جیسے ڈاکٹر صاحب اکبر پیر صاحب شہرت کے لیے یاد ہے کہ شکرانے بکرانے برتو رہ سکے نور بتا سو جائے دا لکھ وقت ہے خدے سارا جوڑا جوڑا ہوگا اور خدے سارا جوڑا جوڑا دا دے یہ دا گندگی والا جن پھینک دا دے میں توبہ ہو پاسا اور خدے رضا والا جن چھرو کا خدے رضا والا جن چھرو کا خدے احسان دے دل دا دا تعمیر جو تعمیر نہ مکھ کی دل روم بجے ذکر دل دا قائم ہے بجے ذکر کی گئی ہفتہ کی کم رض بند کی گئی اتوار پر رضا رضا کی گئی درد ہے کہ جمعے پر از بیا مردان کی گئی جمعے پر مردان دے اتوار اور درد ہے بندے دیکھ شاملے کے معشوم یو رض کی زوانی کی نا جی یو رض جن والی سلیخ کا لگواڑی سلیخ کا لگواڑی نہ اخرے فضل دے نہ سلسلے سلیخ کا نہ واڑی زر کا روشی بولے تک رہتا خوش رو کو لے موقع شمولیت کو لے خواری محنت کو ان شاء اللہ خدے تھا ددے اثرات اور بیا کھائی ٹھیک لگنا جی ندی اثرات پہ کئی اور ان شاء اللہ اختیار کا بڑا رکھا لے دنیا یہ وہ کہاں پر بل کہاں پر راضی یا صاحبہ تو زمین دکان میں سودا ہوا کھلا کہ دار سودا کی تو واقع لے نستا دنیا کہلوں نہ دار چنگا کی کی گی چنگا استا سو رہے کہ دکاندار اور کی ماشی مانتا یہ دو ٹاپیانے بطور کی یا دار ماشی خوشا جی بیا بیا مانا سودا کی یعنی دار دنیا پر چنگا کی برہوے گی صاحبہ تو دار سر سودا رسل دے پارا مدر مکشہ راشا آ سودا تو واقلا دا دنیا سے جن کو بس تر ناصل کول واڑے دا چنگا کے دفتر میں لاؤشی بالکل نہ دے تکلیف بنا دیا چنگا کے دفتر میں لاوے گی ان شاء اللہ ٹھیک نہ ملا سبحان اللہ اور اختیار خبر دا چھے قلب باندے باطن باندے اثر چرا دی دا اگا کستن را دی چاہ کل کرنا بھی ہر یو تقریر ہر یو بیان ہر یو تدریس اور ہر یو سبق دینا نکی گی صحبہ ہاں جی دینا نکی گی برا ٹی بی چیز دا ڈاکٹران موئی ادو کال دو بنا کما دا قرآن حدیث دتنا ماما وائی ٹی بی یاد کس نہ لگی جی کم دین درجی ترس دلی گی وی دین درجی ٹی بی سدا تو جی کنا دے ٹوک کئی نا دے خلی نا جی کم سمرا چند کے اوزی گنا آر ٹوڑ بیا اگر ایک ایک کروڑ جدا سی انہوں نے ڈک نہیں چاہ سا کے واغ اصل بس بیا دے بھی مارے گی نہیں جی بیا گا تو خبر ادا چلو ڈاکٹر تو بھی مارے جدا سی بھی مارے خدا بھی مارے ہیں خدا واری کی گی دو مارے نکی نہیں جی نو دا چار رکے رنا راشی نہیں جی یہ بیا آگے نا رنا بیا کی گی رہے نظر ترنا دے بل دیوے نا بل دیوے بلی گی تا چلو دیوے قتل دے چل تک قتل دے تھا کور تو وا او دیوسو پیج دی نہیں چا کتن دی بل دی نہ بل دی بلے گی بل دی نہ بل دی نہ بلے گی ہاں جی نمون گا دے دن کار تو ڈیرا لا تو ہو دی وی زما مڑے وی بل دی نہ بل سر تو پرانا ہوشی گن میں خدا دا تا آخری شہر او روما انشاءاللہ لازم نظر سے بھر دے میں انشاءاللہ شجرہ شریف بھوائی شجرہ تا سراؤڑ لاؤ بہت زمان سے شجرہ بھوائی ہم بزرگان ہوں او سب رسونا مخ کے پیڑے تیرے شیر منگا سلیخ تیرے شیر سلیخ پیڑے تیرے شیر دی رہا دے ارٹول نامی پکی دی ان شاء اللہ دے بوئی حضرت سے بولو کاشتی تخم محبت درد من کاشتی تا محبت والا تخم جو آزما کے تھا زرون کو کاشتی پختو خود کاشتی او کرو تا جی دے لو تا محبت والا تخم زما گڑ کے او کر لو تا محبت والا تخم زما گڑ کے او کر لو آخر تا تن تا ما تا شے راکڑا چکم شے استاد لکے وا آخر اس دادی مرا چیزی کی تو خود داشتی دا کم محبت والا ٹکے دا بتا کرا والا آخر دا تا من تا راکڑا کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی آخر اشدادی برا چیزے کی تو خود داشتی آخر اشدادی برا چیزے کی تو خود داشتی بڑا شیخ عمر صاحب کی طرف دعا کریں کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی آخر اشدادی مرا چیزے کے تو خود داشتی آخر اشدادی مرا چیزے کے تو خود داشتی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اول دستر بندی کو بیا دعا کو انشاءاللہ دستر بندی اولو کو بیا دعا کو انشاءاللہ